اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 29واں پارہ اس کا رکوع نمبر 15 سورۃ المدثر مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. سورۃ مدثر مکیہ ہے، اس میں دو رکوع 56 آیتیں 255 کلمے 1010 حروف ہیں. حضرت عبی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ سورۃ یا ایہا المدثر آتاہ اللہ من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکذب به بمکہ، کہ جس نے سورہ مدثر کی تلاوت کی اللہ جل مجد الکریم اس کو جتنے لوگوں نے مکہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جتنے لوگوں نے تکذیب کی سب کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اللہ جل مجد الکریم اس کو اجر عطا فرمائے گا، نیکیاں عطا فرمائے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ان اول شیء نازل من القرآن یا ایہا المدثر، کہ یا ایہا المدثر جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق تو نازل ہوئی چند اس کی آیتیں، لیکن مکمل اس کے بعد جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی وہ یا ایہا المدثر نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرا سورۃ المدثر اوتیا من الاجر بعدد المؤمنین بمکہ، کہ جس نے سورہ مدثر کی تلاوت کی مکہ شریف میں جتنے مومنین ہیں سب کی تعداد کے برابر اس کو جو ہے وہ نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی. فرمایا یا ایها المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، یہ خطاب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کوہ حرا پر تھا کہ مجھے ندا کی گئی، یا محمد انک رسول اللہ، کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. میں نے اپنے دائیں بائیں کچھ نہ پایا، اوپر دیکھا ایک شخص آسمان زمین کے درمیان بیٹھا ہے، یعنی وہی فرشتہ جس نے ادا کی تھی. یہ دیکھ کر مجھے روب ہوا اور میں سیدہ خدیجہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے بالا پوش اڑاؤ. انہوں نے اڑا دیا تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا یا ایہا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا جو ہے اللہ جل مجد الکریم کو اتنی پیاری ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم کی ایک ایک ادا کو قرآن کریم میں سمو دیا، بیان کر دیا، تاکہ قیامت تک کے لیے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات، آپ کی ادائیں جو ہیں وہ قرآن پاک کی وجہ سے زندہ و سلامت رہیں. کہیں یا ایہا المدثر، کہیں یا ایہا المزمر، کہیں یا ایہا النبی، تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کاملہ کا ذکر ہے. آپ آرام فرما رہے ہیں تو حکم ہوا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور پھر لوگوں کو ڈرائیے، محبوب اپنی خوابگاہ سے باہر تشریف لائیے، قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور ایمان نہ لانے پر قوم کو بتائیے کہ اگر تم شرک پر رہے اور شرک پر ہی بر گئے تو تمہارے ساتھ کیا حال ہوگا. بتاؤ لوگوں کو اے میرے محبوب، وربک فکبر، اور اپنے رب کی ہی بھڑائی بولو، اپنے رب کی تکبیر بولو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی حضور کی تکبیر سن کر تکبیر کہی اور خوش ہوئی اور انہیں یقین ہوا کہ وہی آئی ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو. ہر طرح کی نجاست سے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے اور نماز کے سوا اور حالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے. یا یہ معنی ہے کہ اپنے کپڑے کوتا کیجئے، یعنی ایسے دراز نہ ہو جیسے کربوں کی عادت ہے، کیونکہ بہت زیادہ دراز ہونے سے چلنے پھرنے میں نجس ہونے کا احتمال رہتا ہے. علماء نے بیان فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، محبوب اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، تو اب آقا کریم کے کپڑے پاک ہیں. اب جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں کو ناپاک کہے یا کپڑوں کو میلا کہے اور اس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین مراد لے کہ ان کے تو کپڑے بھی میلے رہتے تھے، تو معاذ اللہ استغفر اللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. میرے آقا کے کپڑوں کا ادب، کیونکہ اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کپڑوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں فرما دیا. میرے محبوب کے کپڑوں کا ذکر، شعر کا ذکر، ہر ادا کا ذکر، ہر چیز کا ذکر اللہ جل مجد الکریم نے مختلف طریقوں سے قرآن پاک میں فرمایا. تو یہاں میرے محبوب کے جوڑے شریف کا ذکر ہے، کپڑوں کا ذکر ہے، آپ کی قمیص مبارکہ کا ذکر، آپ کے تام شریف کا ذکر، آپ کے امام شریف کا ذکر. فرمایا وَثِيَابَكَ، کا اور محبوب تیرے کپڑے، فَطَهِّرْ، ان کو پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاحْجُرْ، اور بتوں سے دور رہو. جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں ان کو چھوڑ دو اور بتوں کی گندگی سے دور ہو جو. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو کہ کسی کو بھی دینا بھی اس نیت سے کہ یہ مجھے زیادہ لٹائے گا. آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کسی کو اگر اللہ کے راہ پر بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی دنیاوی نیت ہوتی ہے، آج میں اس کو دوں گا کل یہ مجھے زیادہ دے گا. یعنی اس نیت سے اللہ کی راہ پر نہ دینا، یہ نہ نیت کرنا کہ اس وجہ سے مجھے یہ زیادہ لٹا کے دے دے گا. یعنی جیسے کہ دنیا میں ہدیے اور یعنی دینے کا دستور ہے کہ دینے والا یہ خیال کر رہا ہے کہ جس کو میں نے دیا وہ اسے مجھے زیادہ دے گا، اس قسم کے ہدیے شرع جائز ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے منع کیا گیا. کیونکہ شان نبوت بہت عرفہ والا ہے اور اس منصب عالی کے لائق یہی کہ جس کو جو دے وہ ماز کرم ہو، اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو. یعنی ایک تو ہے نا جیسے رشتہ دار رشتہ داروں کے ساتھ شادی میں ہدیہ دیتے ہیں، دوست دوستوں کو ہدیہ دیتے ہیں کہ آج میں اس کو 500 دوں گا تو کل یہ مجھے 1000 دے گا، تو یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. یہ جو شادیوں میں یہ ایک رسم و رواج ہے تو یہ ناجائز نہیں، یہ جائز ہے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے بھی میں نے اس لیے فرما دیا گیا کہ محبوب تیری تو شان بلند ہے، تم دو تو کرم کرو، کسی سے لینے کی نیت سے نہ دو، تم دو تو بخشش کرو، کرم کرو، اور واپس مانگنے کا تمہارے ذہن میں خیال ہی نہ آئے. تمہاری ہر عطا جو ہے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہاری ہر عطا لوگوں پر کرم ہوگی، لوگوں پر فضل ہوگا، لوگوں پر عطا ہوگی اور تیری محبوب نعمت ہوگی. کیونکہ لوگ دیتے ہیں تو واپس لینے کا بھی سوچتے ہیں، محبوب دیتے ہیں تو پھر واپس لینے کا نہیں سوچتے. فرمایا محبوب کسی کو اس نیت پر احسان نہ کرنا کہ وہ تجھے واپس لٹائے گا. والے رب بھی کا فصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو. عوام الناہیوں نے نظام پر جو دین کی خاطر آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی یا آپ عطائیں کریں اور وہ جفائیں کریں تو اس پر دل کرتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے، تو محبوب رب کے لیے صبر کیجئے اور کسی پر ذہن میں یہ چیز ہی نہ لائیے. وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، یعنی جب پھر قیامت کا دن ہوگا، یہ بقول صحیح نفقہ ثانیہ ہے، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا. اللہ اکبر، قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا. علل کافرین، کس کے لیے؟ فرمایا کافروں پر، غیر یسیر، کوئی آسانی نہیں ہوگی. کافروں کو قیامت کے دن کوئی جو ہے آسانی نہیں ہوگی، لیکن مومنین پر اس میں اشارہ ہے کہ ساتھ کافروں کا ذکر کر دیا کہ ہر ایک کے لیے یہ نہیں، بلکہ مومنین پر تو آسانی ہوگی، مومنین پر تو کرم ہوگا، ان پر تو فضل الہی ہوگا، ان پر تو رحمت کی چادر، میرے مصطفیٰ کریم کی چادر ہوگی، لیکن بےمانوں کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اسے مجھ پر چھوڑیے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، اس کی ماں کے پیٹ سے بغیر مال اولاد کے، یہ ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی، وہ اپنی قوم سے وحید کے لقب سے ملقب تھا. تو فرمایا اسے محبوب مجھ پر چھوڑ دیجئے، یہ ظلم و ستم کرتا ہے، آپ کی بدوی کرتا ہے، تو میں اس کو سنبھالوں گا. وجعلت له مالا ممدودا، اور اسے وسیع مال دیا میں نے، کھیتیاں، کثیر مویشی، تجارتیں. امام مجاہد سے منقول ہے کو 1,00,000 دینار نقد کی حیثیت رکھتا تھا، اور طائف میں اس کا ایک ایسا باغ تھا جو سال کے کسی وقت بھی پھلوں سے خالی نہ ہوتا تھا. وبنینا شہودا، اور بیٹے دیے سامنے حاضر جن کی تعداد 10 تھی، اور چونکہ مالدار تھے انہیں قسم معاش کے لیے سفر کی حاجت نہ تھی، اس لیے سب باپ کے سامنے رہتے. ان میں 3 میں مشرب اسلام ہوئے، حضرت خالد بن ولید، حضرت شام اور ولید بن ولید، یہ 3 مسلمان ہوئے، باقی سب کے سب جو تھے وہ کافر ہی مرے. تو فرمایا اے محبوب کریم، تو یہ اپنے مال اور بیٹوں پہ ناز کرتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیجئے مجھ پر، میں اس کو اس کا بدلہ دوں گا. ومہدت له تمہیدا، اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کی ہوئی ہیں. جا بھی دیا، ریاست بھی عطا فرمائی، عیش بھی دیا اور طول عمل بھی دی، عمر بھی دی، لمبی عمر بھی دی. ثم یتمع ان ازیدا، پھر یہ تمع کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، باوجود نہ شکری کے. ہر شخص چاہے کتنا بھی ہو جائے، وہ یہی چاہتا ہے مجھے اور مل جائے، مجھے اور مل جائے. دنیا دار کی ہمیشہ یہی تمنا ہوتی ہے، یہی تمع ہوتی ہے کہ کروڑ پتی ہے تو ارب پتی ہونے کا چاہتا ہے، ارب پتی ہے تو کھرب پتی ہونے کا چاہتا ہے. کلا، ہرگز نہیں، یہ نہ ہوگا. کیونکہ صاحب کے نزول کے بعد ولید کے مال و اولاد اور جا میں کمی شروع ہوئی، یہاں تک کہ ہلاک ہو گیا. انہ کان لے آیاتنا انیدا، وہ تو میری آیتوں سے اناد رکھتا ہے، اب اس کو کچھ نہیں ملے گا، اب تو اس کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا. وسا اور ہیکو سعودا، قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھا دوں. ایک پہاڑ ہے آگ کا جہنم میں جس کا نام سعود ہے، اس پر تمہیں قریب ہے کہ اس ظالم کو میں چڑھاؤں. انہ فکرا وقدرا بے شک وہ سوچا اور دل میں کچھ بات ٹھہرائی فقوتلا کئی فقدرا تو اس پر لعنت ہو کیسی بات سوچتا ہے کیسا وہ کیسی بات ٹھہراتا ہے ثم قتل پھر اس پر لعنت یہ قتل ہو جائے یہ مر جائے کئی فقدرا کیسی بات اس نے ٹھہرائی ثم نظرا پھر نظر اٹھا کر چلا ثم عبسا پھر تیوری چڑھائی وہ باسارا اور منہ بگاڑا محبوب کریم کو دیکھتا تو ظالم جو تھا منہ بگاڑتا تھا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتا تو ظالم چہرے پہ تیوری چڑھاتا تھا اور پھر ثم ادبرا واستکبرا پھر پیٹ پھیری اور تکبر کرتا ہوا چلا گیا فقالا ان ھذا الا سحر یوسر فرمایا پھر بولا یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا ھوا معاذ اللہ استغفراللہ ان ھذا الا قول البشر یہ تو نہیں مگر آدمی کا کلام. جب آیت مبارکہ حامیم تنزیل کتاب من اللہ العزیز العلیم نازل ہوئی اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں تلاوت فرمائی, ولید نے سنا اور اس قوم کی مجلس میں آ کر اس نے کہا خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی یہ کلام سنا, نہ وہ آدمی کا نہ جن کا بخدا اس میں عجیب شرینی اور تازگی اور فوائد و دلکشی ہے, وہ کلام سب پر غالب رہے گا. قریش کو اس کی باتوں سے بہت غم ہوا اور انہیں مشہور ہو گیا کہ ولید آبائی دین سے برگشتہ ہو گیا. ابو جال نے ولید کو ہموار کرنے کا ذمہ لیا اور اس کے پاس آ کر بہت غم زبدہ صورت بنا کر بیٹھ گیا. ولید نے کہا کہ کیا غم ہے؟ ابو جال نے کہا غم کیسے نہ ہو, تو بوڑھا ہو گیا ہے, قریش تیرے خرچ کے لیے روپیہ جمع کر دیں گے, انہیں خیال ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ تجھے ان کے دسترخوان کا بچا ہوا کھانا مل جائے. اس پر اسے بہت تیش آیا اور کہنے لگا کیا قریش کو میرے مال و دولت کا حال معلوم نہیں؟ اور کیا محمد صلی اللہ تعالی وسلم اور ان کے صاحب نے کبھی سیر ہو کر کھانا بھی کھایا جو مجھے دیں گے؟ مجھے ان کے دسترخوان سے کیا ملے گا؟ یہ کافروں کا طریقہ ہے, یہ بےمانوں کا طریقہ ہے کہ مصطفیٰ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر, مومنوں کا کیا طریقہ ہے؟ مومن تو کہتے ہیں زمین خان آسمان خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا تیرا تیرا محبوب, یہ زمین و آسمان تو تیرا دسترخوان ہے اور دنیا والے کھا رہے ہیں آسمان والے کھا رہے ہیں, یہ کون کھلا رہا ہے؟ محبوب صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ یہ تو تیرا ہی ہے. لیکن ظالم کیا کہتے ہیں؟ یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ محمد عربی نے تو خود پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, وہ ہمیں کیا دیں گے؟ یہ ولید بن مغیرہ کا کلام ہے. آج بھی کتنے ظالم ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی تو خود پیٹ میں پتھر باندھتا تھا, اس نے کسی کو کیا دینا ہے؟ وہ تو خود مصائب میں مبتلا تھا, اس نے تجھے کیا تمہاری کیا مصیبتیں حل کرنی ہے؟ یہ ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, کہتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر کیا بچے گا. پھر ابو جہل کے ساتھ اٹھا اور قوم میں آ کر کہنے لگا تمہیں خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنو ہے؟ کیا تم نے کبھی ان میں دیوانگی کی کوئی بات دیکھی؟ سب نے کہا ہرگز نہیں. کہنے لگا تو انہیں کہانت سمجھتے ہو, کیا تمہیں کبھی انہیں کہانت کرتے دیکھا؟ سب نے کہا نہیں. پھر اس نے کہا تم انہیں شعر گمان کرتے ہو, کیا تم نے کبھی انہیں شعر کہتے پایا؟ سب نے کہا نہیں. تو کہنے لگا تم انہیں قذاب کہتے ہو, کیا تمہارے تجربہ میں کبھی انہوں نے جھوٹ بولا؟ سب نے کہا نہیں. قریش میں آپ کا صدق و دیانت ایسا مشہور تھا کہ قریش آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے. یہ سن کر قریش نے کہا پھر بات کیا ہے؟ تو ولید سوچ کر بولا کہ بات یہ ہے کہ وہ جادوگر ہے معاذ اللہ استغفر اللہ, تم نے دیکھا ہوگا کہ ان کی بدولت رشتہ دار سے باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے, خامد بیوی سے جدا ہو جاتا ہے. جو محمد عربی کا غلام ہو گیا اس نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا. تو اللہ جل مجد الکریم نے اس آیت کریمہ میں اسی کا ذکر کیا کہ ظالم نے دیکھا نبی کریم کی طرف, پھر تیوری چڑھائی, پھر منہ بگاڑا, پھر پیٹ پھیری اور تکبر کرتا ہوا چلا گیا اور بولا کہ یہ تو وہی جادو ہے اگلوں سے سیکھا ہوا, ان ھذا الا قول البشر یہ تو نہیں مگر آدمی کا کلام. اس لیے سقر کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دنساتا ہوں, جو میرے محبوب کا گستاخ ہے میں اسے آگ میں بھیجوں گا, میں اسے دوزخ میں بھیجوں گا. وما ادرا کا ما سقر, اور تم کیا جانو کہ دوزخ کیا ہے, یہ جلانے والی سقر کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر, نہ چھوڑے نہ لگی رکھے. اللہ اکبر, کیسی آگ ہوگی جہنم کی، نہ کسی مستحک عذاب کو چھوڑے، نہ کسی کے جسم پر گوشت پوشت اور کھال لگی رہنے دے، بلکہ مستحک عذاب کو گرفتار کرے اور گرفتار کو جلائے، اور جب جل جائے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں۔ لواحۃ للبشر، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے، جلا کر رکھ دیتی ہے، پھر اللہ اس کو نئی کھال عطا فرمائے گا، پھر وہ جلا دے گی۔ علیہ 19 اور اس پر 19 دروغے ہیں جہنمی پر، فرشتے ایک مالک اور 18 اس کے ساتھی ہر جہنمی پر جو ہے وہ مسلط کیے جائیں گے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، اور فرمایا ہم نے دوزخ کے دروغہ نہ رکھے مگر فرشتے۔ وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کے لیے، کافروں کے امتحان کے لیے، کہ انہیں حکمت الہی پر اعتماد نہ کر کے اس تعداد میں کلام کریں اور کہیں 19 کیوں ہے، 20 کیوں نہیں، 18 کیوں نہیں، 19 کیوں ہے؟ تو ہے ایسی، ہم نے یہ ایک امتحان رکھ دیا ہے۔ لیستیقن الذین اوت الکتاب، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آ جائے، یعنی جو تورات اور انجیل والے ہیں ان کو تو پتا ہے، ان کی کتابوں میں تو یہی تعداد لکھی ہوئی ہے، اور ان کو پتا چل جائے کہ جن لوگوں کے پاس کتاب ہے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، ایمان والوں کا ایمان جو ہے اور تر و تازہ ہو جائے، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں جب یہود و نصارا سے سنے کہ ہماری تورات میں بھی ایسے ہی ہے، تو ان کا ایمان اور پکا ہو جائے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے۔ ولی یقول الذین فی قلوبہم مرض، اور مریض جن کے دلوں میں مرض ہے، کفر کی مرض، والکافرون، اور کافر کہے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، کیوں یہ مثال اللہ نے دی؟ کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ اسے ہی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہ جانے، إِلَّهُ، مگر وہی، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ، اور وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے نصیحت۔ یہ قرآن کریم اور جہنم اور اس کی صفات، یہ تو اچھے لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ نصیحت کے لیے یہ سب کچھ بیان کیا گیا۔ کلا والقمر، ہاں ہاں چاند کی قسم، واللیل اذا ادبر، اور رات کی قسم جب پوٹ پھیرے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ اجالا ڈالے، جب خوب روشن ہو جائے، انہا لاحد الکبر، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ نذیرا للبشر، آدمیوں کو ڈراؤ اس سے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اسے جو تم نے چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے، ہر آدمی کفر اختیار کرے یا برائی اختیار کرے، یا وہ پہلے آئے یا بعد میں آئے، اس کو جہنم سے ڈراؤ کہ جہنم بہت بڑی چیز ہے، بہت ظالم اور بہت اس میں عذاب ہے، تو اس سے بچ جاؤ۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنی کرمی اعمال میں گروی ہے، ہر آدمی کے پاس اس کا نام اعمال ہوگا، ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کے نام اعمال کے مطابق وہاں برتاؤ ہوگا۔ ہاں ہاں الا اصحاب الیمین، مگر داہنی طرف والے، مگر جنت والے، مگر اللہ کے وہ مبارک بندے، وہ مومنین، وہ گروی نہیں ہے، وہ نجات پانے والے ہیں، انہوں نے نیکیاں کر کے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، اپنے رحمت رب کی رحمت سے انہوں نے فائدہ حاصل کر لیا۔ وہ کہاں ہوں گے؟ فی جنات، وہ تو جنت میں ہوں گے، یتساءلون، پوچھتے ہوں گے، اللہ اکبر، جنتی اور جہنمی آپس میں سلام کریں گے، جنتی اور جہنمی، حالانکہ جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر، جہنم جو ہے تخت سرا سے نیچے، لیکن جنتی اور جہنمی آپس میں کلام کریں گے، پوچھیں گے، فی جنت یتساءلون، جنت میں جنتی سوال کریں گے، مجرمین، جہنمیوں سے پوچھیں گے، مجرموں سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ ما سالککم فی سقر، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ تم ہمارے ساتھ رہتے تھے, ایک گلی ایک بازار ایک جو ہے شہر میں رہنے والے, تم ہمارے رشتہ دار تھے, تم ہمارے قریب تھے, لیکن ہم جنت میں چلے گئے, تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو جنتی جو ہے وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے, پوچھیں گے کہ تم کو کیا بات جہنم میں لے گئی؟ قالوا, وہ کیا کہیں گے؟ لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, دنیا میں ہم رہتے ہوئے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, اس لیے ہم جہنم میں چلے گئے, ہم بظاہر تمہارے ساتھ تھے, اٹھتے بیٹھتے تھے, لیکن تم نماز پڑھتے تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بے نمازیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جہنمی کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں چلے گئے, ورنہ منا کو لط امل مسکین, اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, مساکین پر صدقہ نہیں کرتے تھے, ہم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے, ہم دولت کو جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے, اللہ کی راہ میں تقسیم نہیں کرتے تھے, غربا کو نہیں دیتے تھے, مساکین کو نہیں دیتے تھے, اس لیے ہم جہنم میں چلے گئے. نخود مع الخائبین, اور فکر کرنے والوں کے ساتھ بہودہ فکریں کیا کرتے تھے. جہنم جانے کے جو جانے کے بعد وہ بیان کریں گے, سن لیجئے, ایک تو یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ایک یہ کہ ہم اللہ کے راہ پہ غربا کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اور تیسرا یہ کہ جیسے لوگ بے حیائی کی باتیں کرتے ہم بھی باتیں کرتے تھے, کچھ شعر پڑھ رہا تو ہم بھی پڑھ دیتے تھے, کوئی تیسرے سنا رہا تو ہم بھی سنا دیتے تھے, کوئی سینما دیکھ رہا تو ہم بھی ساتھ بیٹھ جاتے تھے, کوئی گپے ہانک رہا تو ہم بھی ساتھ بیٹھ جاتے تھے. جیسے بے خبر لوگ اپنی زندگی غفلت میں گزارتے تھے, جیسے وہ باتیں کرتے تھے ہم بھی دنیا میں ایسے ہی باتیں کرتے تھے. ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے, ہمیں اللہ کے حضور پیشہ ہونا ہوگا. وکنا نکذب بے یوم الدین, اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے, ہم کہتے تھے کوئی قیامت نہیں آئے گی, یہ ویسے مولویوں کی باتیں بنی ہوئی ہیں, یہ ویسے ڈرانے کے لیے باتیں بنی ہوئی ہیں. ہم جہنمی کہیں گے کہ ہم ایک تو جیسے لوگ باتیں کرتے تھے ہم بھی آئے, کتنے لوگ ہیں جس محفل میں جاتے ہیں اسی محفل کے ہو جاتے ہیں, کوئی گانے کی محفل میں بیٹھا ہے, کوئی بے حیائی کی محفل میں بیٹھا ہے, کوئی سارا دن ہوٹل پہ بیٹھے گپے ہانکتا رہتا ہے, کوئی چائے والے کے پاس بیٹھا ہے. ارے مومن, ارے مسلمان, تیرا تو ایک ایک سانس قیمتی ہے, تیری زندگی کیا ایسی آئی تھی کہ تو اپنی زندگی کو یوں جو ہے وہ بسر کرتا رہے, کبھی بےحودگی میں, کبھی بدتمیزی میں, کبھی جو ہے بےحودہ لوگوں کے ساتھ. کتنے کتنے گھنٹے لوگ میچ دیکھتے ہیں, لوگ سینما دیکھتے ہیں, لوگ کتنے کتنے گھنٹے بے حیائی کے مضامین اور اخباریں اور ناول پڑھتے ہیں. تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے قیامت کے روز جنتی جب جہنمیوں سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ہم تو عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے, جیسا وہ بےحودہ سوچتے تھے ہم بھی سوچا کرتے تھے, وہ بھی دنیا کی سوچتے ہم بھی دنیا کی سوچتے تھے, اور ہم قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے. ہم یہ کہتے تھے کہ کوئی نامہ اعمال نہیں ہوگا, کوئی جزا سزا نہیں دی جائے گی, بس جو مر گیا سو مر گیا اور اس کے بعد کوئی اٹھے گا نہیں. اس لیے اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرما رہا, اور پھر جہنمی کیا کہیں گے؟ کہیں گے حتی آتانا الیقین, یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی, ہمیں اب پتا چلا مرنے کے بعد کہ ہم نے مرنا ہے, ہمیں مرنے سے پہلے یقین ہی نہیں تھا, ہمیں یہ جہنم میں جا کر جہنمی بات کریں گے, ہمیں تو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ہم مریں گے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قیامت قائم ہوگی. اللہ اکبر. فما تنفعهم شفاعة الشافعين, تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی, یعنی انبیاء ملائکہ شہداء صالحین جنہیں اللہ تعالیٰ نے شافع کیا وہ ایمانداروں کی شفاعت کریں گے, کافروں کی شفاعت نہیں کریں گے, بے ایمانوں کی شفاعت نہیں کریں گے. جو ایمان نہیں رکھتے ان کو کسی کی کوئی سفارش اور کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی. فما لهم عن التذکرة معرضین, تو انہیں کیا ہوا, نصیحت سے منہ پھیرتے تھے, قرآن سے تو ان لوگوں کی جان جاتی تھی, قرآن تو سننا ہی نہیں چاہتے تھے, قرآن کی بجائے یہ گانوں کو پسند کرتے تھے, بے حیائی کو پسند کرتے تھے. انہیں کیا ہو گیا کہ یہ کیوں نہیں نصیحت پکڑتے, یہ کیوں نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں, یہ کیوں قرآن سے بھاگتے ہیں, یہ کیوں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھاگتے ہیں, معاذ حسنا اور قرآن کی اچھی اچھی باتوں سے کیوں یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں, انہیں کیا ہوا کہ قرآن تو اس لیے نازل کیا گیا تھا ان کی بھلائی کے لیے, یہ کیسے قرآن سے بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. کأنہم حمر مستنفرا, ایسے جیسے بھڑکے ہوئے گدے ہوں, فرت من قسورا, فرمایا کہ شیر سے بھاگتے ہوں, جیسے ایک ڈرپوک گدا شیر سے بھاگتا ہے، ایسے یہ قرآن سے بھاگتے ہیں، ایسے یہ نبی کریم کے احکام سے بھاگتے ہیں. جہاں قرآن کی آواز آئی بس بھاگ گئے، جہاں گانا سنا وہی بیٹھ گئے، جہاں جو ہے یعنی کوئی بے حیائی کی بات ہوئی وہاں ڈیرا لگا لیا، اور جہاں اچھی بات ہوئی تو وہاں جو ہے وہ کبھی دل نہ لگا. تو فرمایا یہ جہنمیوں کا یہی حال تھا دنیا میں، نیکی کی بات سنتے نہیں تھے، قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن سنتے نہیں تھے، بے حیائی کی باتیں سنتے تھے، بے حیاؤں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی ساری عمر یوں گزری. اور یہ نیکی اور قرآن سے اور نیک لوگوں سے یوں بھاگتے تھے جیسے بھڑکے ہوئے گدھے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہیں. یعنی مشرکین نادانی اور بے کوہی میں گدھے کی مثل ہے، اس طرح جس طرح شیر کو دیکھ کر وہ بھاگتا ہے، اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر اور تلاوت کلام پاک کو سن کر یہ بھاگتے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں. کمہار قریش نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا تھا کہ ہم ہرگز آپ کا اتباع نہ کریں گے جب تک ہم پر ہر ایک کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب نہ آئے جس میں لکھا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، فلاں بن فلاں کے نام ہے، ہم اس سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم دیتے ہیں. ظالموں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن ہر کسی کو تھوڑی ملتا ہے، اس کے لیے تو رب کا محبوب ہونا، اور رب کا محبوب دنیا میں ایک ہے، اس لیے اسی کو تو قرآن ملا. محبوب یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا کلا ہرگز نہیں، بل یخافون الاخرہ، ان کو آخرت کا ڈر ہی نہیں تھا. بل لا یخافون الاخرہ، حقیقت میں ان کو آخرت کا ڈر نہیں تھا، ان کو خوف نہیں تھا. ادلہ قائم ہونے، معجزات ظاہر ہونے کے بعد اس قسم کی سرکشیاں اور ہیلا بازیاں نہ کرتے اگر یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہوتے، اگر یہ یوم آخرت سے ڈرتے ہوتے. ہم کلا انہ تذکرہ، ہاں ہاں یہ تو نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، کس کے لیے جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے. یہ تو قرآن تو کھلا ہوا ایک نصیحت نامہ ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے، جو چاہے گمراہ ہو جائے. قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کو کوئی بھی نہ مانے تو قرآن کا کیا بگڑے گا. قرآن تو اللہ جل مجد کریم نے کائنات کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا، بھائی نہیں مانتے تو جاؤ، نہیں مانتے تو جاؤ جہنم میں. نہ کچھ قرآن کا بگڑے گا، نہ صاحب قرآن کا بگڑے گا. فرمایا فما یشکرون الا ان شاء اللہ، اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے. جب اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا تو اب یہ کیا نصیحت پکڑیں گے. ہو وا اہل التقوی، وہی ہے ڈرنے کے لائق، و اہل المغفرہ، اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا. وہ لوگوں سے اللہ سے ڈرو کیونکہ وہی معاف فرمانے والا ہے، یا یوں تقدیرن معنی یوں ہوگا کہ اس سے کون نصیحت پکڑتا ہے. اہل تقوی پکڑتے ہیں اور اہل مغفرت پکڑتے ہیں، جو بخشے جانے والے ہیں وہ پکڑتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، آج ہم سورہ مدثر شریف کا درس جو ہے وہ مکمل ہوا. دعا ہے کہ اللہ جل مجد و کریم ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے اور جہنمیوں سے ہمیں بچا لے. اپنے آقا محبوب، اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہمیں اپنے نیک آدمیوں کی سنگت عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک دو ناشریف ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. جی حافظ صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، تو حافظ صاحب تشریف لائیے.